राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम साधक हर समय साधन में कैसे हो? सीधी बात है, बहुत प्रश्न है कि हर समय साधन कैसे हो, हर समय साधन कैसे हो, बहुत सरल बात है। जैसे अपने आप को मन से मैं पुरुष हूँ, जैसे मान लगे मैं मनुष्य हूँ, जैसे मान लो मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ऐसे मान लेता है ना, तो पुरुष हूँ तो स्त्री का क्रिया नहीं कहोगे, पुरुष की क्रिया ही होगी, पुरुष की स्त्री की क्रिया नहीं होगी। ऐसे मैं साधक हूँ ये अहम भाव हो जाएगा तो साधन ही होगा। अहंता के परिवर्तन से सब परिवर्तन हो जाता है, अहंकता का परिवर्तन केवल सिद्ध साधन के लिए ही तब होता है। जैसे मैं साधु हूँ तो साधु मेरी साधन ही होगा सब, कब के साधन करने के लिए साधु बनाऊंगा तब, और रोटी के लिए साधु बनाऊंगा तो नहीं होगा। साधु हूँ मांग कर खड़ा काम रहा है, रोटी मिल जाएगी मुफ्त में, तो साधन ही होगा। ख्याल आया ना, मैं साधु हूँ क्यों साधु, मुफ्त में रोटी मिल जाएगी, मुझे कपड़ा मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, मुफ्त में आराम से मिल जाएगा, इसी तरह से काम धंधा करना नहीं पड़ेगा तो साधु नहीं बनेगा। साधु हूँ मैं साधक करने के लिए ही हूँ, ऐसे सत्संगी हूँ मैं तो सत्संग कर साधन करने के लिए ही मैं हूँ, क्यों साधन करना ही मेरा काम है। आप जैसे साधक बन जाए, अहंकार को बदले, अपने अहम भाव को बदल दे तो निरंतर साधन होगा। अभी बात कही जाए तुम राम राम को निरंतर के साथ, मैं साधु बाबा थोड़ी हो गया हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, काम करना है हमारे को, तो भीतर में गृहस्थी हूँ, व्यापारी हूँ, व्यापारी हूँ तो उसके तो मैं लोभी हूँ तो पैसा निरर्थ नष्ट नहीं कर जाएगा, अपनी जान में एक पैसा भी खराब नहीं करेगा। जब मैं लो भी हूँ ये बात हो गई, ऐसे मैं तो केवल साधक ही हूँ, साधन करना ही मेरा काम है, केवल साधन करना ही। ऐसे अपना वो साधक मान लेगा तो सब काम उसके साधक ही होंगे, फिर सब साधन होगा निरंतर। थोड़ी बारीक बात है, आज ख्याल में आया भी, जैसे सत्संग करने के लिए हम आए हैं यहाँ, ऐसा जिसका विचार है तो सत्संग नहीं छोड़ेगा, और आए हैं सत्संग भी कर लेंगे, मंदिर चल जाएंगे, वहां चल जाएंगे, सत्संग कर लेंगे। सत्संग करने के लिए ही आया हूँ मैं तो सत्संग नहीं छोड़ेगा, मैं तो साधन करने के लिए ही हूँ मैं तो उसे साधन नहीं छूटेगा। तो अहंता का परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है, ये तीन बात हो गए, चाहे तो अहंता को बदल दो और चाहे अहंता को मिटा दो और चाहे अहंता को शुद्ध कर दो, तीन काम हो गए। कर्म योग से अहंता शुद्ध होती है और ज्ञान योग से अहंता मिटाई जाती है और भक्ति योग में अहंता बदली जाती है। भक्ति में मैं भगवान का हूँ, मैं केवल भगवान का ही हूँ, भगवान का काम करना, भगवान की तरफ चलना, यही मेरा काम है, जो काम मेरा है ही नहीं, तो ये अहंकार को बदलना हुआ। जैसे कन्या होती है आपकी, ब्याह होने पर उसके मन में विवाहित हूँ, अब विवाहिता लड़की कभी खेल कूद करती है, देख दे भाई तेरा ब्याह हो गया है, सब शांत हो जाएगी। ऐसे आपको भी शर्मा जी, हम सत्संगी हैं, हम झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कैसे कर सकते हैं, हम सत्संगी कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। तो ऐसा दृढ़ता से विचार हो जाए कि अब हमारा जीवन केवल परमार्थ कोई काम नहीं है, धन कमाने के लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम ये चीज है, भोग और ऐश्वर्य मासक्त है, मैं भोग भोगने में लगा हुआ है, चीजों के संग्रह करने में लगा हुआ है, वो साधक नहीं कर सकता धन। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका एक निश्चय हो गया, बदल जाता है एकदम ही, जैसे गृहस्थ से साधु हो जाता है, साधु से फिर साधु हो जाता है, साधु से साधु हो जाते हैं, फिर साधु तो वेश बदला साधु हो गया, अब साधु से साधु क्या कि मैं साधु हूं केवल, फिर उसे साधन विरुद्ध काम नहीं होगा। खास बात है ये भीतर से बात है, बाहर से ये है कि भाई अब संसार के काम कर लिए, अब केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मेरा जीवन है, इस जीवन में केवल तत्व की प्राप्ति करता है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान का प्रेम ही प्राप्त करना है, अपने को योगी ही बनना है, सिद्धि सिद्धि में सम रहना है, ऐसा विचार हो जाएगा ना, फिर सब समय में साधन होगा। और एकदम सावधान दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दूध धंधा, दिल में जागृत रहिए, जागृति रहिए एकदम, कि मैं तो साधन करना है, हमें तो अपने कल्याण करना है, मैं आज दिन गए सो दिन तुम गए होंगे कोई परवाह नहीं है, अब अपना साधन ही करना है केवल, अब हमारा काम दूसरा नहीं है, फिर संसारी काम करते हुए भी साधन होगा, और थोड़ा समय साधन में लगाया, अभी जो साधन करते हैं व्यापार करते हुए तो भी अब साधन नहीं है, मैं साधन थोड़े ही हूँ, मैं बाबा जी थोड़े बन गया हूँ, झूठ कवर होगा ठगी धोखेबाजी भी हो गई तो उसका साधन नहीं बनाया था, इसमें समझ नहीं आया तो वो धोखेबाज, बहुत बढ़िया बात है। अब अपना जीवन केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही है, अपने कल्याण के लिए ही है, जैसे लोभी आदमी जान करके वो काम नहीं करता कि जिसमें पैसा का नुकसान हो जाए, लोभी पैसा के नुकसान के लिए वो काम कर सकता है, नुकसान हो जाए अचानक अलग बात है, पर नुकसान के लिए काम नहीं करेगा कभी, ऐसे साधक होता है वो साधक से दूर काम नहीं करेगा, ये बहुत ही दामी बात है। देखो दो अवस्था होती है, एक तो होती है फल की इच्छा, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये प्रेम हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगी, ये फल, और एक मैं अभी तत्परता से साधन करूं, तो साधक को फल की तरफ दृष्टि न लगा करके वर्तमान में अपनी तरफ ही दृष्टि रखनी चाहिए। खास बात, फल की प्राप्ति हो जाओ परवाह नहीं, साधन के बिना समय हमारा खाली न जा, ये सावधानी अपनी है। साधन से विरुद्ध झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये नहीं हो, भोगाशक्ति संग्रह की आशक्ति सुख पाना, सोना बैठना खाने पीने में भी सुख बुद्धि नहीं रहेगी, आराम बुद्धि नहीं रहेगी, ऐसे में आराम बुद्धि है, खाने पीने में सोने में जीने में सुख बुद्धि है, सुविधा बुद्धि, सुविधा सुविधा हो जाए सब तरह से, वो साधन नहीं कर सकता, सुविधा असुविधा की परवाह नहीं है, हमें तो साधन करना है, सुविधा करना है, कोई आराम नहीं, यही तनु कार फल विषय है भाई, विषय भोग इस शरीर का फल नहीं है, ये सुख संसार का सुख भोगने के लिए शरीर नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हूँ मैं, ऐसा हो जाने पर निरंतर साधना होगा। और दूसरी पूछने वाला का भाव ये था कि निरंतर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम नाम से पौधा रहे, नाम न छूट यार हर समय में। इस तरह से भजन जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय, कभी पुस्तक पढ़ते हैं तो कभी नाम जप करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी सेवा करते हैं, कभी सुख पहुंचाते हैं। तो क्या साधन से ही करेंगे, साधन के सिवा और काम नहीं है, ऐसा हो तो निरंतर साधन होगा। तो निरंतर साधन में मूल चीज अहंकार है, पर जो करने वाला है वो बदल जाएगा, सब हो जाएगा। उसका एक क्रम है, ये क्रम है विचित्र। पहले मैं साधक हूं, साधक हूँ, साधन ही करना है केवल साधन प्राप्ति के लिए। तो फल की चिंता छोड़ करके साधकों पर ध्यान दें, फिर साधक हूँ तो साधक के द्वारा फिर साधन ही साधन हो, असाधन सर्वथा छोड़ जाएगा। तो साधक के बाद में साधन हो जाएगा, साधक नहीं रहेगा, साधक भाव नहीं रहेगा, साधना साधना रहेगी। साधक भाव सर्वथा मिट गए, साधना होते ही साधक की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक साधक का भाव रहता है अहंकार, तब तक दूर साध्य से, केवल साधन ही साधना आज पर बन जाता है, सिद्धि हो जाती है, साध्य हो जाएगा। ये क्रम है। जिज्ञासु हूं पर जिज्ञासु भाव रहेगा, जानना चाहता हूं जिज्ञासु, जिज्ञासा बाद में जिज्ञासा है मेरी, जिज्ञासा होते हुए जिज्ञासा ही जिज्ञासा है, जिज्ञासु भाव मिल जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। योग हूँ, योगी हूँ मैं, योग का हमारे कर्मयोगी हूँ, कर्मयोगी हूँ, कर्मयोग के बाद में योग रहेगा, सिद्धि सिद्धि में समता रहेगी, सर्वता समता सिद्ध होगी, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधक और साधन और साध्य, तो साधक भाव पहले हो पक्का, और साधन के बाद में केवल साधन ही साधन हो, और केवल साधन साधन साध्य हो जाता है, ये क्रम है। अब इसमें शंका हो तो पूछो। आरंभ में साधक का साधन में प्रेम होगा, आरंभ में साधक का साधन में प्रेम होगा, अब साधन में प्रेम होगा, साधन में ही प्रेम होगा, साधन विरुद्ध काम नहीं कर सकूंगा मैं, ये विशेष ध्यान होगा। तो साधन विरुद्ध काम न करना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा अच्छा हो जाए काम। जीवन मात्र हमारा साधन में ही रहेगा, धूप कपड़ा आदि दूर रहा, सुख सुविधा आराम ये भी मैं कैसे रहूं, खाने पीने सोने जगने में भी आराम बुद्धि नहीं रहेगी, सुविधा बुद्धि नहीं रहेगी, सुख सुविधा हो जाए, इसकी गौण तो हो जाएगी, ये आता है निखाल में, ये नहीं आता समझ में, इसकी गौणता कैसे हो जाएगी महाराज जी, सुख सुविधा नहीं की गौणता कैसे हो जाएगी, ये समझ में नहीं आता है, सुख सुविधा की गौणता कैसे हो जाएगी, समझ में नहीं आता है, सुख सुविधा की गौणता कैसे हो जाएगी, साधु गौणे से हो जाएगी। आप साधक बन जाओगे, मेरे को तो परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, तो ऐसा बात होने में सुख सुविधा की उपेक्षा हो जाएगी। मैं भोगी नहीं हूं, सुख सुविधा चाहिए भोगी के लिए, योगी के लिए नहीं। सुख सुविधा जब दृष्टि है ना, तब तक साधक बढ़िया नहीं बनता हुआ, साधन होगा मैं बढ़िया साधन, सिद्धि जल्दी नहीं, वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी। वर्तमान में सिद्धि चाहते हो तो मैं साधक हूं, सुख सुविधा का त्याग होगा, नहीं तो हो जाएगी जन्म जन्मांतर कभी सिद्धि हो जाएगी। प्राय करके सत्संग करने वालों की दृष्टि रहती है भविष्य पर, और भविष्य पर सिद्धि रहती है तब तक सिद्धि जल्दी नहीं होती, और भविष्य पर सिद्धि रहती है, भविष्य पर सांसारिक काम भविष्य पर होते हैं, पारमार्थ सिद्धि भविष्य पर नहीं है, ये वर्तमान की है, ये भविष्य पर है ही नहीं। पर ये गुत्थी खुलती नहीं है जल्दी। भविष्य का विचार होता है, भविष्य होगा, साधक में भविष्य नहीं होता है, भविष्य उसमें होता है जो उत्पत्ति वाली चीज होती है। उत्पन्न होने वाली चीज की प्राप्ति करो तो भविष्य होता है, जो नित्य निरंतर है उसकी प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं होता, उसे वर्तमान होता है। अभी प्राप्ति होनी चाहिए, अभी तत्काल, तो तत्काल प्राप्ति होती है, पारमार्थिक सिद्धि तत्काल होती है, इसमें भविष्य नहीं होता है। भविष्य की भावना रखने से ही देरी हो रही है अपने लोगों में, अपने लोगों में देरी हो रही है, वो भविष्य पर है विचार। इस बार सुख शुद्ध कैसे छूटे, तो सुख शुद्ध वर्तमान में छोड़नी है, वर्तमान में सिद्धि करनी है। बहुत मार्मिक बात है ये, पारमार्थिक उन्नति वर्तमान की वस्तु होती है, भविष्य की नहीं होती। इसे बोलो शंका करो, शंका ये जिज्ञासा इच्छा प्रेम ये जागृत होने में तो समय लगता है ना? जागृत होने में समय नहीं लगता, साधक पूरा हो जाएगा फिर समय नहीं लगेगा। साधक होने में कमी रहेगी, भोगी हूँ साधक ही हूँ दोनों तक रहेगी, सुख सुविधा वाला भी हूँ, आराम तो होगा, आराम से छोड़ा जाए कैसे छोड़ा जाएगा, जैसे अभी कहा ना सुख सुविधा कैसे छोड़ी जाए, तो सुख सुविधा कैसे छोड़ी जाए, तो फिर तत्काल वो नहीं होगा, फिर तत्काल नहीं होगा। प्राय यही बात है, खास सब गई, बहुत कम ऐसा साधक मिलेगा कि जी भविष्य का विचार नहीं होगा, मिलना असंभव जो दिखता है, भविष्य पर विचार है। और भविष्य विचार है ये केवल संसार की चीज है, परमात्मा भविष्य पर नहीं है। परंतु प्राय आज शिक्षा कथा उपदेश व्याख्यान भविष्य पर ही होता है, भविष्य पर ही विचार होता है, सत्संग में भविष्य पर ही विचार होता है। ये जो मैं कहता हूँ ये बात बहुत कम मिलती नहीं, भविष्य पर ही होता है। इस वास्ते ढगा यही है कि भविष्य में होगा, जस्ती नहीं महाराज जी, बात है ये बात मिलकर भी आपसे भीतर में पकड़ नहीं रही है, क्योंकि इच्छा प्रेम की जागृति समय लगता दिखता है। हाँ तो समय लगे तो समय में होनी चाहिए। अब समय तो आपको कितना वर्ष आपको लगे हुए, 45 वर्ष हो गया आपसे संपर्क, 45 वर्ष हो गए, 45 वर्ष हो गए, तो भविष्य में होनी चाहिए। अब भविष्य हुआ है कि नहीं, 45 वर्ष में भविष्य, फिर भविष्य कितना चाहते हो, भविष्य में हो तो यही दशा होगी, 100 वर्ष हो जाएगी तो यही दशा रहेगी, भविष्य वाले की तो ऐसी दशा रहेगी। ये तो अभी जागृत होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। क्यों अभी होनी चाहिए, मैं अभी हूँ, साध्य भी अभी है, साधक भी मैं हूँ, सिद्धि मेरे को करनी है, मैं भी साध्य भी है, अभी मौजूद है। बालक रोता है कि माँ है मेरे गोदी में क्यों नहीं लेती, रोने लग जा मेरी गोदी में माँ है, ऐसे परमात्मा है फिर मिलते क्यों नहीं, उसमें देर में स्थिति हुई। ये भविष्य 45 वर्ष हो गया, फिर भविष्य कितना चाहते हो आप, अब बताओ भविष्य कितना चाहते हो। दृष्टि नहीं थी महाराज जी भविष्य की तरफ, पहले भविष्य की तरफ तो दृष्टि नहीं थी, ये भविष्य इसमें नहीं लगता, पहले तो दृष्टि नहीं थी। अच्छा नहीं तो अब होनी चाहिए, नहीं कारण क्या है कि जो व्याख्यान होता है पुस्तकों में आती है, लोग कहते हैं उसमें केवल सांसारिक रीति से ही पारमार्थ रीति की उन्नति होती है, ये दसी हुई है, दो परमार्थ उन्नति और सांसारिक उन्नति में बड़ा भेद है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की प्राप्ति में भविष्य होता है, अनुत्पन्न तत्व के लिए भविष्य नहीं होता है। ये विभाग करना चाहिए पहले, उत्पन्न होने वाली चीज उत्पन्न होगी तो मिलेगी, अभी रोटी मिला रोटी बनेगी तो मिलेगी, अभी कैसे मिल जाएगी, हम उसी तो दुकान में जाओगे तो मिलेगी, कैसे मिलेगी, वहां से लाओगे तो मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी। तो ये कुछ नहीं, उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए ये भविष्य है, जो वास्तव में सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में सब जगह मौजूद है, उसके लिए भविष्य नहीं होता है। उसमें तो भविष्य ऐसी इच्छा की कमी है अपनी, लालसाओं में तत्काल सिद्धि होती है। ये आदमी को खूब सोचने की बात है। ये जो कहा निरंतर साधन कैसे हो, निरंतर तभी होगा कि जब आप वर्तमान की वस्तु मानोगे, अहंता को बदलोगे, वर्तमान की वस्तु मानोगे। वर्तमान की वस्तु है ये भविष्य नहीं है। प्राय आदमियों के भविष्य की बात ही रहती है, कथा भी ऐसी होती है, सत्संग ऐसा ही होता है, शिक्षा ऐसी होती है, उपदेश ऐसा ही होता है, भविष्य ही भविष्य होता है, संसार की तरीके तरह ही होता है। इस बात वही तरीका है आपके हमारे जो सबके प्राय वही तरीका है। ये तरीका दो है, ये आध्यात्म उन्नति के लिए ये तरीका नहीं है। अभी प्रेम जागृत होना चाहिए, अभी तत्व ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैं तत्व का जिज्ञासु मैं हूँ। तत्व मिलता है जिज्ञासु मात्र में, तो हमारे को मिलना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज जी, अंतःकरण की शुद्धि हो। अंतःकरण की शुद्धि आवश्यकता नहीं है क्या? अंतःकरण की शुद्धि है। अब इसमें क्या बताऊं आपको, मैंने कई बार कहा है परंतु ख्याल नहीं करते हैं। आप नहीं करते तो नहीं, मैं भी ख्याल नहीं करता हूँ, आप भी ख्याल नहीं करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अंतःकरण शुद्धि से सिद्धि हो जाएगी। देखो एक मार्मिक बात है, आप ध्यान दो मेरी बात पर। कर्ण के द्वारा कोई क्रिया होगी तो कर्ण के शुद्धि की जरूरत है। जहां कर्तृत्व नहीं है वहां कर्ण की क्या गरज है? कलम बढ़िया होगी, लिखना होगा बढ़िया, तो लिखना होगा तो कर्म बढ़िया चाहिए। मन कर्म के द्वारा होगा, कलम के द्वारा होगा तब। ऐसे कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी तो कर्ण शुद्धि की जरूरत है। परम तत्व की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं हुई, नहीं होगी, नहीं हो सकती कभी। कर्ण शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, ख्याल भाग्य नहीं। देखो आपको बात बताऊं कि कर्तृत्व अभिमान रहता है कि नहीं? कर्ता के जो साधन करता है उसमें कर्तृत्व रहता है कि नहीं? कर्ता बना तो कर्ता बना रहता है तब तक साधन बढ़िया नहीं होगा। जैसे ना अहंकृत भाव और बुद्धि जैसे न लिप्यते, तो अहंकृत भाव नहीं होना चाहिए। जब अहंकृत कर्ता बड़ा भी नहीं हो तो कर्ण कैसे चलेगा गांव? प्रसिद्धि बड़ी भारी प्रसिद्धि है अंतःकरण शुद्ध होने से होगा। अंतःकरण से शुद्ध होने से वो होगा जो अंतःकरण के द्वारा होगा। अंतःकरण के द्वारा सिद्धि होगी तब अंतःकरण शुद्ध और शुद्ध की जरूरत होगी। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है ये सिद्धांत होगा तो अंतःकरण शुद्ध होने से होगा। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, जड़ के त्याग से प्रवृत्ति प्राप्ति होती है। और जड़ एक कर्ता सब है, जितने कर्ण है, कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान, अधिकरण, ये सब कारक सब जड़ में है, प्रकृति में है। ये तो प्रकृति के कार्य के त्याग से प्रकृति से अतीत प्राप्ति होगी। प्रकृति के द्वारा जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के द्वारा नहीं हो तो कर्ण के द्वारा कैसे होगी? और कर्ण के द्वारा नहीं होगी तो कर्ण की जरूरत क्या है? चाहे अशुद्ध हो अशुद्ध त्याग है। आप तट्टी फिर आए, तट्टी शुद्ध है अशुद्ध है, अच्छी है मंदी है भले, क्या मतलब उसका? तट्टी फिर आए तो तट्टी तो फेंकने लगी है। ये कर्ण कर्ता पर भी छोड़ना है तो कर्ण साथ रखना है। अब आप ध्यान दो विशेषता से, आप ख्याल करो कि कर्ण के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होती है क्या? नेत्रों के द्वारा देखोगे, कानों के द्वारा सुनोगे, जीभ के द्वारा चखोगे, नाक के द्वारा सूंघोगे, त्वचा के द्वारा स्पर्श करोगे, स्वयं को होती है परमात्मा की प्राप्ति, स्वयं को, खुद को। तो स्वयं कर्ष होता है जब कर्तृत्व नहीं होता है, कर्तृत्व प्रकृति कर्माणि नान्य गुणे भय करता रम, कर्ता गुण होता है, कर्ता प्रकृति होती है, कर्ता इंद्रिया होती है, इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे, प्रकृति कर्माणि प्रकृत क्रियमाणा नान्य गुणे भय करता रम गुणा गुणेशु वर्तन थे। ये तो संसार में होता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति इनसे ऊंचा ऊंचा होगा, कर्ण नहीं होगा। जयपुर में इधर मैंने विशेष तरह कह दिया तो हमारे महाराज पढ़ने लगे। मैंने जी महाराज बोले कल आपके प्रश्न आएगा इस विषय में, क्यों पुस्तक में है कंड शुद्धि होता होता है, पर आया ही नहीं प्रश्न किसी की नहीं। अब ख्याल में आया नहीं आगे शुद्धि के बगैर जोर की का प्रेम, जोर की जिज्ञासा अंतरकरण की शुद्धि के बगैर कैसे होगा? मैं कहूँ जोर से जिज्ञासा हो जाए तो अंतकरण शुद्धि में देर लगेगी। भूख आपको लगती है तो अंतकरण के द्वारा लगती है क्या? अंतकरण की शुद्धि है तो है पहले, अब ठीक है कितने हेतु है जितने में आप आ गए यहाँ सत्संग के लिए, इतनी जरूरत है पहले अंतकरण की शुद्धि की जरूरत है। इसमें लग जाओ इतना अंतकरण शुद्धि लगेगी, रुचि नहीं होगी, ये मैं मानते हैं, पर तत्व की प्राप्ति में अंतकरण है ही नहीं, अंतकरण साथ रहता ही नहीं, अंतकरण साथ रहता तो तत्व की प्राप्ति होती नहीं। ये कह रहे हैं ये तीव्र जिज्ञासा जो है वो बिना मतलब अंत शुद्धि हो जाएगी क्या? तीव्र जो जिज्ञासा है, तीव्र जो विरह है वो अंत शुद्धि बिना हो जाएगा क्या? अंतकरण शुद्धि बिना हो जाएगी, विरह है। देखो आपको तत्व की हद जोरदार होती है तो उसमें शुद्धि हेतु होती है क्या? शारीरिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया ही सही। तत्व तो जाते हैं तो क्रिया तो होती है, कर्ण होता है, कर्ता भी होता है, परंतु वो जोर से हाजिर हो जाए उसमें कोई कर्ता कर्ण कोई किसी कार्य की जरूरत है क्या? ऐसी होगी, कार्य की जरूरत नहीं इसमें। इसमें केवल बात यह है कि मैं तत्व को चाहता हूँ, ये मैं तत्व को चाहता हूँ, इसमें मैं तत्व को चाहता हूँ, इसमें कर्ण है क्या? मैं तत्व ज्ञान चाहता हूँ, इसमें कर्ण है क्या? अंदर आपको परमात्मा की प्राप्ति जिज्ञासा जोरदार जोरदार लालसा लो जोरदार इच्छा वो आपके होगी कर्ण की होगी? खुद की होगी। तो खुद में कर्ण की जरूरत क्या है? मतलब कि आगे जब काम को लोभ जो है ना, जब जिज्ञासा कभी होती हुई है मान लो तो वो काम को दबा देगा उसको, उनकी क्या दबा देगी उसको? काम दबा देगा तो इसमें काम कब दबाता है कि जब परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा कमजोर होती है, और कमजोर इच्छा होती है वो स्वयं में, वो कर्ण में नहीं है। आपकी जिज्ञासा है वो जिज्ञासा जिज्ञासु में होती है कर्ण में होती है? तो स्वयं में होती है तब कर्ण क्या करेगा? जिज्ञासा जोरदार न होने से ये सब विघ्न आते हैं। जोरदार जिज्ञासा होने में भी तो ये बाधक है ना? सुनो, ये बाधक है। अभी जब आपने सुना ना, ये कहते हैं 45 वर्ष से करता हूँ, तो भविष्य कितना चाहिए आपको? 100, 200, 500 वर्ष चाहिए क्या? आपकी बात मान लो, मैं दूसरे परितोष न्याय होता है, ठीक है आपकी वजह सही, तो भविष्य कितना चाहिए? 45 वर्ष नहीं हुआ तो भविष्य कितना चाहिए लंबा? ऐसे तो जीने की आशा है क्या? अगर मानी जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है क्या? भविष्य कितना चाहिए? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50, 40 वर्ष, ये भविष्य की इच्छा ही गलती करती है। ये शरणा जी की पुस्तक में आया है, कहाँ आया ये याद नहीं है, आया है कि भोजन किया हुआ है और प्यास लगी हुई है, कमंडल में जल है ठंडा पीने की है, पर जब तक तत्व की प्राप्ति हुई अभी पहले कैसे जल पी लूं, प्यास लगी है परंतु मैं तो वो तत्व की प्राप्ति करना है, जल नहीं पी सकता मैं। अरे उनकी पुस्तक में है, तो इसका नाम क्या हुआ बताओ, अंतर्गत शुद्धि हुई, शुद्धि हुई जी। एक ही उसकी हरेक साधक की अपनी अपनी सीमा होती है, उस सीमा के अंतर्गत अगर तो काम सिद्ध हो गया तब तो ठीक है, और उसके बाद फिर वो अवस्था बदल जाती है। अरे बदलती तभी तक जब तक जिज्ञासा नहीं है महाराज जी। एक भी आपने लिखा है कि सात्विक जो है गुण है उसकी जब वृद्धि होती है तभी इन बातों को साधक धारण करता है, बहुत ठीक है। तो सात्विक गुण जब तक पुस्तकों में बहुत बातें मिलेगी, पुस्तकों में तो आपको जो मिल जाएगी, यहाँ तक मिल जाएगी कि काम क्रोध रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पुस्तकों बहुत मिलेगी, अच्छी अच्छी पुस्तकों मिल जाएगी, पुस्तकों में बहुत बातें मिलेगी, मेरे कहने में मिल जाएगी बहुत सी बातें हैं, परंतु जब कसौटी पर कसेंगे तब पता लगेगा ठीक। और मैं बता नहीं सकता भाई, ये मेरी कमजोरी है, वास्तव में तत्व की जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा स्वयं की होती है, भूख स्वयं को लगती है, तो भूख में तो है शरीर प्रधान। मैं जो कहता हूँ कि एक वांट और विचार कहते हैं, ऐसे एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता खुद की होती है, कामना मन बुद्धि शरीर आदि से पदार्थों की होती है, ये कामना और आवश्यकता दो का भेद समझना बहुत आवश्यक है, बड़ी भारी जरूरत है इस बात की। आवश्यकता केवल परमात्म तत्व की है, कामना भी आवश्यकता, अन्न की आवश्यकता, जल की आवश्यकता है, आवश्यकता वो आपकी नहीं है, वो शरीर की है, ये भेद समझना होगा। आपके शरीर की आवश्यकता पूर्ति होने से आपकी पूर्ति कभी नहीं होगी। देखो ज्ञान ख्याल के बाद बहुत समय ज्यादा हो गया है, परंतु आपकी जो कमी है वो कमी पूर्ति संसार से होगी क्या, पदार्थों से होगी, एक व्यक्तियों से होगी, एक वस्तु से होगी, एक परिस्थिति से होगी, किससे होगी, अब बताओ। आपकी जो कमी है उसकी पूर्ति वस्तु से होगी, किसी व्यक्ति से होगी, किसी परिस्थिति से होगी, किसी घटना से होगी, किसी क्रिया से होगी क्या, ये बताओ, ठीक बताओ, सोच कर हाँ मानी है। ये विनाशी चीज के द्वारा अविनाशी तत्व की कैसे प्राप्ति होगी, अविनाशी के द्वारा विनाशी की प्राप्ति कैसे, अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी विनाशी के द्वारा, अविनाशी की प्राप्ति होगी विनाशी के त्याग से, वो त्याग वर्तमान की वस्तु है, त्याग का फल तत्काल होता है, त्यागा शांतिर अनंतरम, त्यागा शांतिर अनंतरम होता है, अनंतर अंतर नहीं पड़ता, अरे त्याग तत्काल होता है, त्याग धीरे धीरे होता है क्या, एक तो त्याग एक संबंध है तत्काल होने वाले है, ब्याह होने में दिन लगते हैं क्या, फांसादिन अभ्यास करो, अभ्यास करते करते ब्याह होता है, ऐसा होता है, ऐसा तो विचार करो, खूब सोचना विचार करो फिर पूछो, नारायण नारायण नारायण, भविष्य नहीं होता, संसार का त्याग रखो, अदर समझ जोर दिन फिर होता, ये तत्काल होता है।